tam dani wa sihatu hayru koor ga mutlaqan ak koor gu mën di doon mo xam nafila la mo xam koor ko farata la dunni yati nek na ci yene mu bayete ci jidit ñu fanano taw nga yene yene ju dogu ci wor te def ko jamono yant do soye bala fajar fenk pour na tabli suba dana woram du wor da far fajar fenk legi mën to worote don na wax legi nak na gana bu yene lek nana yo ak jote ak nelaw ayut way xam mom ba dox ba mandi mom bu ci topé dañuy sét fekk yo xam tudan ba dox ga ba mandi lo yene bu fajar fenk xamna jotté yessala di yene ji kon bu woré du bax do fa in istamarra lil fajri fala yasihu as-sawm wa in zala qablahu wa juddidati niyyatu sahha as-sawm wa illa fala fekkene nak yoy dañ na lata fa di fenk bu yene yene ji yes kon mu dal di bax aw mahal fajri wala and fajr manam su fekke dafa yene fek fajr di fenk ñu tombe kep ñom ñaar patay koku baana waye yene ñepp jant bi so ba yene gannaaw fajr fenk yar mom duwe wa ka fat doy na niyetu jenn yene lima ñeel gep koor go xamne yeji gu dafa war tata bu ko ak toftalo ina ko gu war sosel li melni ramadan wala nisar wala ka koor kafara kafara ci xaram ba kafara qatl yoy ñu wara toftale ina bo yene jenn yene ci jël ben ga rek doyna du aaju yoy salat yene ci guddi bu nek la masrudin wa huñu bu ñu toftale te waru anam koor go xamni ya ko ci sele waye meun nañ ko ñu ci sele koku mom guddi bu ne nga yassal yene bopam wala min ak bis mu hayyam ni bidi bu ñu rañe bu amé bis bo rañe ne man ni al khamis jine moko yor mbalte ni jine do te sayu ak ya khamis mbalte ni war ko yassal yene ju yes waye do do lo jenn yene rek ca do jitu waru yet net def na mu dawna ala iktifaa ci doono jenn yene fi ma ci yoy yar ndax amna mu net le mu dawna ñuko gisene moy koor go xamni ya koy sele ci sa ciow rek ba benn bis boy wara ko warat sayne ñu ne jenn yene ji jitu won doyna way wax ji gënal mo jim ni ko wax legi rek la in qata'a wa hunu dem dogna tatabuhu wa taftalonga bika maradin ci lu melni tawat aw safarin wala tukki ana bu fekke ni toftalo gi waron na ay dang koy def ba yagg nga am gan tuté nga def ko man nga ron wolti ramadan ba yagg ci buru dal la bo woro wala nga ci tukki do woro jëru sax mana do woro li wor dal moy sa yo démé ba am gant lo xamné mayon na la nga baña wor donte wi nga woré légui jeexna té aajo guddi bu né nga yéssali yéne mati waye né nañ jenn yéne yu nga xamne tay bo won wor ba yag nga tukki dakaru tukki bo xamne mayna la rek nga baña wor donte wor ngay waw tuté mom légui nga tam do guddi bu nga yéssal yéne ci nga xamne nga jël la yoon may ci baña wor ak nga bañ ko jël ci yamu bu ko seem rek aw nga war di yéssal yéne ci guddi bu nek wa bin qa'in ak mu jall ci tax koor gi wir wa bin qa'in ak ci ak set ci deret na bu dé jigen li tax koram wir moy mu ñaka mi deret jumbe rek ba jëwëji waye bu gisé kenn ci yar deret bu woré koor ga du bax sama te wor te bu woré du bax o wajaba warna mom koor ga im tahura ndem labna qabl fajr ci jëk fenk ko fajar fekke jigen ji amon deret waye gis na deret ji jeex na laat fajar di fenk bu fekke ne lay nga top fenk bu fajar gi kon ñi mu wessu ñep dina leen kon ñi mu wessu ñep digënté nak fajar da jëgé lool tuté na dal di fasiyene fasiyene wor wa mahal qada'i na ci boole fay in shakkan dem ci sakana manam jigen ji waxtu am laabe da jëgé fajar mu natal na bo ndax fajar fenk na am fenkut day def li gëna wor manam day wor bis bo baagal tam té mu fayat ko boole ci da ko wor def li gëna wor tam té mu fayat ko ndax bo dem bo fekk na fajar fenkon kon bo waré ni koor gëna wor na kon do le yar yëp wa bi haqlin ak ci am xel bam neew sihatuhu bi niyatin te ci atafon wa bi naqain delu ci atafat wa bi haqlin lay tax ko reer moy kay wor and sagom baña nek dof baña nek ko xam wa in junna ndem dofalef nako wala sinina donte atla kasiratan yu bari fal qadaa kun fayga mokay war fal qadaa da nek ci xatule manam da wax ni ab dofu bu dofon ay atiat tam du te bis bu wéré dañ wañi at ye woratu yépp mu wor seen wér mu wor seen ramadan ak lu at ye bari bari tax mu wacc ko aw uhum ya wala khamulif ko yawman ben bi ci aw julluhu wala li upp ci bis ba aw aqallahu wala gën jani yu bis ba wala muslim te mu ci ton aw wala ko jël benu bis ba anam ko xamne lepp ci manam lepp bis ba da ko xam koku mom koor ga du bax ci gatal bu fekke lepp ci bis ba da ko xamit non la ñoo ñaa yu yaa ñoo bokkate xam lepp bis bi mbaale ci upp mom ku wor bu nopi def ko koor ga du bax mu dess nak bu fekke genn walu ji la xam ba mu matul genn walu bis bi koku da ngay set bu fekke jamono ay fajar bi jot amon na sagom bu yi ba teewlu yeen yi kon dana bax fekke jamono ay fajar bi fenk nak amutum sagom ba and antonu sagom ba and yeen yi ba yeesal yeen yi kon du bax kon teunk ba ngok ci xam moy gatal bi su fekke lepp bis bi dal ba lepp bis bi ba la ci ëpp lu xam mom jeexna faaw mu fay bo bis bu fekke genn walu ga la xam ba lu matul genn walu ga te rek na amon na sagom ci jamono ay fenk fajar da yeesal yeen yi kon mom lool doyna do aji wo fay waye bu fekke antonu sagom nu mu aji wo fay fal qada fal qada moy tontu watax mu tek ci la in salima waxu nu ndem muccina ci njel benu korga muy bu fek fajar di fenk wala nisfahu ak donte genn walu ga la xam donte xam na genn walu ki waye mo amon na xammi ci fajar ba yene rek yene ji yes rek kon baxna mu jall ci wobi tarki jimaahin ak ci bayyi bolo waaw patay mom mi wor wala koram baax baña def ak joté yi gor mu jigen bu mu joté kamuy seel mo bitar ki jimaahin sa yu joté gi amé rek donte njumte la duté kor ga yakko té mu fay fa ikhraj maniyin ak baye genni man yu wa masin ak masin wa khayin ak waccu sa yo xamné genni ni man yu wala masin nga xamni du ak genn la ligi bu teddon nelaw rek gent mu dal genn mom du aji wo fay waye sa yo xamne mom da ko genn xamne mo def niko genn mom faaw rek mu fay batay bu genné masi batay non la ko ni masi ma genn waye mu genn wuko kon du aji wo fay waye daga mo def lako sawu bu genné ko faaw rek mu fay tay wax na kan la ci alaman di war bolé ci baygé wa khayin ak waccu na baña génni waccu manam bu jéké jék waccu rek mom té nga xamné mom tey ko ni da ci buré waccu até ba nga né moy fa in kharaja minhu ghalabatan fala qada illa an yarjiha shay'un minhu fal qada waccu ni génné bop ni ci rëcc fay du ko ci war lumay bu wanat ci dara bu ci wanaté dara mom fay go war ci fa in tahammada btilahahu fal kafaratu anam bu fekke ni sax waccu ma tey ko won waye lam ci wonat mom ci tayam la kon sa alama war ko ci mu dess nak legi nem wax nga xam dako da waccu mo xam ni moko tay moy fa in akhrajahu fal qada'u fa in ibtalaha minhu shay'an wala ghalabatan fal kafaratu ene waccu mo xam ni ya lu ju mu genn faaw nga fay mu gis ci dara ta bo ci wonate dara don ci recc li sax duté alaman war la ci nga ko nono wa isali mutahallilin ak agale ajuri na baña agale ajuri ak bayyi agale ajuri lu bëgg wax bu bi tarki isali mutahallilin aw khayrihi wala lu lumi halal mukhtar ci lañu tan fa la xam yu li ma'idat ba ci ak baq bi hukunatin ci ak dakh dakh moy jaaralu ci buntu suuf bi ma'ihin ci ajuri aw halqin wala bat manam bogo bay gatal da nga wax ni dal lepp lo xamne mom jaar na ci giming gi baag ci boli ga bu fekke lu ruule mom bu xasi yag ci baag bi rek dañu japp ni koor gi dog na mom sortu ni baag ci baax ga du melni ndox ak lepp lu ruule mom sa yu xasi yag ci sa boli rek mo xam ci giming gi la jaare wala ci nopi wala ci bakkani ak ci bunti bu meuna jaar yu xasi yag ci boli gi rek mom koor gogu dog na xasi yag ci baax ga waxaleen ko waye mom boli gi rek mu dess nak lo xamni da deugur melni aw doñ ju suuf wala deureum koku bu fekke ñew na ba ci buligi wa yaddu wat nga ko kon mom nenañ koor ga du dok waye mom bu jalle ci bax ga nak koor gi dok na bu dess buntu suuf bi mom lay tax dara jaar ca ba yaq mo lool nek lu ruy lu ruy mom bu jaaré ci buntu suuf bi ba mu jaar ci sawkayu jigen baag ca bax ga momit dana dok koor ga waye bu fekkon du won ruy wala nga xamni agul ci bax ga batay mom itam du dok koor ga ba il min anfin ak donte da tukki ci bakan wa uzni ak nopp wa hayni ak bet xotoon ci wax wa il min anfin wa uzni wa hayni ñu ag ci bëlik ki wor ak mëndi ba rek mo do ki lu la dal na do koor ga mo xam na ubay ko ci bakkan ba sax mo ci nepp ba ci bëb ba do na ci ba xoon ak saxar dama jëm lu ko tarki isa li ba xoorin so wore ala moto ag na saxar ci dina ga say mo xam ni ag na saxar stukh wala saxar sturay wala saxar sjin ni mu toge yoro so agi ci bëgg rek koorum dok param saxar su mutu nak wala nga xamne abu sax ci bëgg ga koku mom kon koor gu dok wa khayin ak bayyi ak gala waccu wa bal ghamam ak ko xaa tandiko am kala yo jappale na tarhu ak la ben mutul xan abu ko man di sabab dara ba wax ni waccu na moko man di sabab mo xam day jangoro mo sabab ci ga wala dara na fess lool rek mo xam waccu na bari na mo xam bari mo xam nonu mo xam mayut am ci man don dal bu fekke nonu ba man ko yab nga xam ni nonu ba ci ginnam gi ba ko na ci bala ga ñoo ba ci ginnam gi xamna sama ko yab ay jamono su delo wonat ko mo xam ci tay mo xam ci ngonté la wa bes bo fa do ko fay ko nga do wax ko do bu fekkon ni sax mom legi jegi wuton do la gi ñew ba ci ginnam gi nga xam na ko ni yapi kon dara du ca nek mo mo moy atet wat na ci bopam mu dess na xaxtali ko non la gëna wor mo bu ñewon ba ciatu lambe nga won ko du tax koor ga dop watax sara ba gëna ba woso mara waccu bi am kana tarho da ko sara ci bi al masal min al halq ila al fami xam na non baye ko ci bala ko ci gemin gi la fa in lam yumkin tarho bi an lam yajawis al halq fa ma shay'a fi mom fekke man bon ko ni yabbi ndax jege ton meso ton bala gi ko dara lu ca nek mom wata xan ci nak lo xana mata xan han taqyidi hudata kaza wa ba'daha fa anta hurr asubaba kon fa khala mukhdamihi kon murum koram warna tanu may afle geyam ay nak lakin al mu'tamad fi balghani annahu la yaftiru mutlaqan wa la wasala ila taraf al lisan li mashaqqatihi khatam ko jappal ne dara neku ci do tax kor ga dok don ti ñewon sax patat la mu ngon ko itam tax kor ga dok aw ghalibin wal ajrach mom mo do mabatin ci gal xaliko aw si wa ki wala soccu manam batay nak bo war bu noppi ci gal xaliko da na sax xaliko wala mo soccu bu fekke lol dafa rek ci jall a du tay kor ga dok wa khada fayna fil fard ci koruk farata mutlaqan mom man di dem anam koruk farata mom sayo ko dawe faaw nga fay ko mo xam hamdul aw sahwan ya ko tay bar nga jom aw khalabatan aw ikran dalo rëccal lañ la forcé haramin aw jaayisan aw waajiwan manaam nu dëggu araam ak nu dëggu dagan ak nu dëggu xam ne mënu koo ni ñàkk def tala war yëpp ñoo ci yem kaanal faradu asliyan aw nazaran moo xam farata ja day farata joo xam ne daa cosaanoo farata wu mel ni ramadan wala nu joo xam ne ni sërbee bañ sëri moo ko tax a war wa am saka wu joobam in kaana faradan muhayyanan zamanuhu ka ramadan aw nazaran muayyanan aw tatawuhan aftara fihi nasiyan aw kafarata ziharin aw qatlin aw fitri ramadan dalay bawu fofu yi nga xamne mom bo ci dogé day aaje wo nga japp ci lu war moy nga bayyi lek ak nan nga dañu jall lek na bu dé ramadan sa yo xamne dog nga ci do sañu wolé lek na nga daldi bayyi lek ak nan nga musul ko ñaanal ñu nga neen fukki fa ñëk ci ci ñu war ci ski xamne ko ragnal mo ngi sëri wax so ci war bi ak nga dog ci ba nga doge do jall lek ak nan nga daldi bayyi lek ak nan bi dafa ni sul ko ragnal la wala ko ru ngat nga ko xamne nga ci ay joge rek teyew ko ko ko da nga fa waru lu ci kon mo nga waru wolé dañu lek dañu nan gëna ba nga joge wona fi tam du lek du nan lool non rek ndax fa waru lu ci kafara ak sihar ba kafara ak ray salam ba kafara dok ci yar koor yett yi nga xamne dañu wara sosawé so ci doge ngir joge kon do lek do nan nga wéré non rek ko defo fayar bis bo won ko ay do yaqku fekké da nga len dok tay kon ak mom xasna yaqku won fi kon jëru ngay baye lek na say bo lek na ay bo jëne ci kafara yoy ba dok ci rek kon do lek do nan japp lu wi waxu yoy fi imsak fi ma hada hazi la shi yum lu wax nak fekké da nga ca dok yaay sét bu nexé bis bo la ci res nga jall lek na bu nexé itam nga japp rek baña lek baña na wa in bi sabbin ak donte ci sorti la fi halqihi ci batam na'iman bi rewmi ejene law manam do woron di nelaw ken sorti sa gina ndox mu jalle du te nga fay mo meuna ci dara la rete fay mo nang ko def kamu jama hatin na'imati niki bolonte ak ejene law bu jigen do nelaw fek mu wor ku ne kamu sey ñu dal di jote ak mom nonu ci nelaway ba lolu tay ko jigen ja waye lu te mu fay bes bobé fay dana ko ci bes fayal ko jor alaman bu goga ko ra dafa way jeewi fay gam mo koy def waka ak li am ni ci ak lekam shakkan bi rew ak ci kisak fil fajr ci fenku fajr manam boy ci kisak fajr fenku nam fenku bu nopi teew la xad gana bu veki amato ci noor bisu mo fa nga fay ko ba tay doon ci kisak jantu sunu sur non la nga wara baye bu noor ay bo day dop xamato ci noor noy rek noy bisu mo tay dang ko wara fay aw tara awala rat ashakku ci kisak la mune man nam sax ba ngay xëd woron ngëri fa la jottu gut ba ba ngay dok jappan nga jant bi sonu natu ñu ko way gannaaw am lu tax nga ci kisak ko xam nga man nam nga japp na legi jant bi sonu ba dok natu ñu ko won ba nga doye ba tek ci dina do ñu nodd kon nga dal ci kisak ba xam legi ba dewo ba nga doye ba da jottu ton la sopp nañ ak joxem jiñ moy joxe li zawali faqrin gir dañu ak ñak wa riqin ak um jam yawmu bil mustaqbal li ci aja xam tektal neena manam koor mom nanguna nga xam tektal suhu jant ak tektal fenku fajar te lu tax nga def ko da ngay doylo rek kenn ko xamni xamna kenn ko xamni xamna rek na lay mën nga set waxtu jant bi so ak waxtu fajar di fenk ay nga fa doylo kay luñu bind rek xamni borom tektal ko bind nga ci nga xol tay ci seti sa tektal bopp nonu xibla moko nugo ci bo day julli xibla mo bo xose am ijtihad xamna ni do bo day julli do meuna roy ci kenen waye koor mom nanguna nga am sa tektal bu ci ko dem roy ci kenen rek jeffe tektal wa illa bu fekke ni amul tektal ihtata bu lontu ana bu fekke amul noy tektal ci fenku fajar ba suñu gent ci koor bi kon gisoo tam kenn ku la ca meuna gindi kon ngay def ni woon rek jamono nga xet dal na woor ne fajar jigi wutu fenk jamono nga yiss dok na woor ne cantu sonu bu woor sonu marix ko non nga gëna woor imam muhayyan ndare farata bari ni sir gumi rañel li mara dem ngir tawat aw haydan wala ndar aw nisyan wala fatte da wax ni koor go xamni farata la ci yow boko dañe faaw nga war ko fay bu masal yep mu sété ci genn koor go xamni yakku ni sereen mo tax mu war la way dang ko ragne lan ay fan sangam la wara tambale yam sangam bu ci agge na tawat dal la bu jottu ko def ba bu day jigen mu am borom ba wisim bu jottu ko def ba mu fatte ko bu fa newi jall koku do aje mu fayati mom lool rek moy koru farati nga xamne bu xasse jall sa jann wacc mo dang ko nisaron sakal ko ay bis ñoo xamne nang ko rañal ni bis sang mo wara talul bis sang lo wara jaa man dana won fukki fan yu mujju ci wëru diggu tawski mom la nisaron wor ngir yalla da nga caage nak ci dogal yalla taw dal la ba nga fatte ko dum jall ba mu don jigen gis ci deret ba dum jall su boba kon legi jaxna su ngant la jexé tam dess ay fan nak la dess ak lay wor ene fukk la won juroom ñep am na ko ci ngant waye juroom mujju ngant la dañ ko neew rek lay wor dal di jax wa fi nafli dana fay tam bu de ci nafila bi hamdu ci ak tay al haram bi ajara dana koor go xamni nafila la ya ko ciowere waye dang ko dok te tay salaabu nak mune wal muradu bi bunuwati hashim kawnu shakhsi takran aw unza wa amé ci ndir ak ñu ci yeesin mom dal légui da nga koor koor ngat nga yag rek nga yeesu lu neex nga dal koy lek ci sa ciowere jo wo defo dara ko ko ma defon bañu ci mo rek la ko jëm ci tax dama ndax bukk la xam dafa dagal mukk la xam aw li mu farax ni wala boko day jox ak ci ci koor ngat nga rek mom do aji mo fay waye momit kon dama do aji mo fay da ngay baye lek nan da ngay yele nan melni koor ikum sha wala bu tala xibatin ak donte ci pasem dog la manam da wax ni koru ngat nga la ko taxadok moy bu fekkon ni sax ni dafa la wax ni la bo do sa koor gi sama soxna tassana ko ñetti fasé dafa wat ci yalla ni la sa koor ngat gi nga wor bu ko dogut sama soxna ci fasé ñetti fasé mo ne bala la taxé dogit du téng fay waaw bali so na am fasé bala taxé dogit du téng fay bis bo xana illa li ci ndara ngir ak anam man lay am lo ci sét lolu ñu ko misale ka taxal lu xi qalbi halihi bi man halafa bi talaqiha bi hay su yukhsha an la yatrukaha in hamasa ko ko fay jossul fitru wala yajibul qada ene bu fekke ne ko ko xolam da bu soxna am soxé lol ba neena la do dina ko fasé ñetti fasé te nga japp ne bu fekke do sa koor ba soxna am fasé ñetti fasé mën ko bëggé dina tax du ko mëna wacc té xam nga woon ko fa sé jigen netti parce dañ ko wara bayyi bu kenen jaara fi ko do ko mëna jëlat mo ragal na ñu bëgg na ko bëggé bu tollé so fi xé ba koram gogu so fi xé ba mu ñak soxnam so fi taxu bayyi ko dina dem jëlat ko non so ba kon mën nga dox sa koram du ñoo du tax fa war la ci waye jibul imsa ku nak baqiyatul yawmi dina ci bis pa nak kon bu nek du naan kanaw bu ko dowé ngir mom jappal la ci bañu rek bañu na ko walid niki wajur wo cheikh ak um serigne en lam yahlif ak donte giñu ñoo ñaar ene sa ndey ba sa bay bay sa serigne bi nga jaayante ci top ndiyelam ak bay terem te yalla tax ene ñoo bu ko re koru ngat ga bu ndawo ci te nga dok ko ko nga dal dok nga dok lu tax fay war la ja nga dok te lu tax fay war la ja wa kafara kafara na bolé ci bin tahamma na dem tayna bila ta'wil ci lolu tawil qalib bu aji jégué wa jahil ak ci lolu leer fi ramadan ci wara koor faqa dong bu nekké dafa tay jimaahan bolo araf ni yépp ñu lay yëkati yoon na haram ci bëcëk dina gëna bo fayé koor ak farata la nopi da nga jëy bolé defalaman bi bu fekké né mo gën ko do ya ko tay bo djubon rek bañu farcé la ci kon tayo ko kon koku do balama tay tay ga andut ak tayu fekk dafa am sabab soko wër defene sañ nga do bu tax la do dañ wax sama yoy ci kanam tuti dañ ci wax ay ben ben so bo baba tay alamam du ci war tay nga xam ko waye bu fekk xamoo ko man nga yoggo ci islam te won nga ni rek legi bo woré ba becc bo sonné rek man nga dal di do ba tax nga dal dem nan ay yoggo ci islam ñak xam ak arama motax kon bo batay alama la ci war waye bu fekke ya ko tay nak te wéré ko fenn fur xamna nga ko wéré tan nga tay ko nak légui def jinaah ak joté waaw su boba alama da lay war wala ci yene ji yëkati yene ji moy ñu war ba yag nga ci yene ji ana ñu ñëw na way yene tuma ñu saay ko defé rek ko da yaqku mu ne bëgg na ñu wéré fenn ba nga japp wor ci bëcc bi nga dégg dégg bo xamné ñaawal na ci sa ñort bo la ci sa yéene rek koor bi yaquna gannaaw bu amato ñu wéral na ko wéré fenn na it bis bo mu koor bi yaquna mu noppi aw ciom bo yéene mu noppi aw ak lan wala bu tay lek aw shurban wala naan bi fa min ci gëñ faqa dong so wéré ramadan ba noppi tam légui tay ko tayato ko dal nek ma nga nan waye ci gimu effort la ci da jaral won ndox ci fenen melni bakkan mbaru nopp ba do wit lay fay rek ko ci war ala man du ci won ndox dañu japp ne lolu mom duñu bakkan baxo banexo an lolu danaka da ko meunu ci am banex waye jaral ci gimu ngeen mom lek ma nan nak akay da jottu gene wax baaw ci yene ji waye mu waral defal man be bo en bisti yakin ak donto ci soccho la bi jow sayim ci xoti garabu koko manam xoti garabu koko bu fekke mom nga soccho wan ko tayale ko manam nga tay ko wanale ko lolou dañu japp ni lek la ci gimi su ko defé sayo ko soccho ci becc bi mom xoti garabu koko yoy wan ni jeexi ja don defa la recc alaman bi li ci am da nga yaatay jimi soccho gi da nga jimi soccho ko ya ko tay def ko ci becc man nga nga wone jeexi ci soccu ba bu fekke ni tewé ko duté mom dara ci duté ala ma war la ci sahaba ne fa in tahammada al istiyaq biha naharan wa talaha azraha wa law ghalabatan fal kafaratu fa in istaqa biha naharan nasiyan nak fa in talaha azraha hamidan kafara wa ila fala bu fekke dang ko soccu ci becc bi da nga faté won ya ngi nek ci ramadan nga wor tok tay kon ni set bu ko wone ci tay ala ma ndol la war soko wone ci faté manam ci ñaka tay kon ba tay tour o man ñu ñëw la mu tay genn man yu wa in bi idamati fikrin ak doonta ci saxal xalaat la ana bo wone ramadan bu noppi legi tay ko di xalaat ka ngay seen ba nga diko xol ba nga xamne legi yag na tay gis nga ne bo ma sa def lolu man yu genn te tew nga def ko am yagal nga xol bu ma xalaat ga te yow boko musarif ci ay jamono ndo say yu ko musarif rek fa lu men yu genn ay kon neena tay say yu ko defé ci ramadan su men yu genné rek jeexna dayam ci fay ngay mu def alaman du wolé ci ngay nak fa in kana i'tada hadaman insani min huma fa khalafa hadatuhu wa ansala fa qawlani fi lusum al kafarati wa hadami wa ikhtara al khamu hadaman lusumi ana bu fekke ne baxu wuton sa yu xalaté ndaw mu xol yag rek man yu genn lolou don adam kon mel ñun tay bu ngoy def da japp ni bu ko defé tay dara yu genn tay nak mom bu def ko nak par mu genn kon am na ñaari wax ñene alaman war nako ñene dedet ci ñom ñaar han huma jëne ci ñom ñaar bihima han huma joju fi tollu ni ñenti anam lay doon takki illa an yukhalifa ngare bu dafa jiwot hadatuhu adam hal muhtaru ci lañu tan fa loxami ana bu fekke won adam moy dama ko wañi dara bu musa yagal khalatam ba ak xolam ci kamu sen ba jigen def ko digante mu gor dama ko wañi dara lolu adam tay nak mom mbott rek lay dal di gen kon lu xamni tan moy koram dogut tan sart na bu lay khalat ba xol mu yagal ko sara bu neena fa in lam yudim huma fala kafarata ittifaqan su fekkene xol bu yegul ko xalat bu yegul ko tim tew ko jenn koku fay rek ci yaro alman du ci war ko en amna dem genn na nonu bi tahammud nazratin ci tay ab xol fat ayilani kon ñaari deggi nga ci ñi sharh mu dawana manam ki nga xam li adam moy bu ne jak rek mani dal di genn bu ne jak rek xol xam nga xam ne ko wona play ci tew mu def ko tew mu ne jak xol bu mani wonu yeen ndax koku alaman dana ko wala dit amna ñaari degen de bu ko non don adam manam xamul ci bëf bu ne jak rek mu dal di genn tole ko def rek mu dal di genn ko ko mas nañ ci ni fay dong ko wor waye alaman du ko ci wor waye da nga xamul nako ci bëf muy adam nak nako yalla bindé te mu def ko nak ko ko non ñaari degen bu de ka faara ñu lako dewe bi itham shittina ci leel yoon ben fuk miskinen ci ay miskin li ko lu ñen kenn ku ne mudu alaman bi ñetti anam lo xamni bu yaay tan bu ci gënal ci ñëk mo leel ay miskeen bu rom ben fuk kenn ku ne mudd mudd man nga koy japp bi li wër té ci pécé mo mom al afdal mo gën am na mo gën ci xéeti alamani aw siyami shahru ni la war yar wër patay man nga war yar wër mu alamani aw fit khira qabat ni la gorelu jam ka zihar bi melni zihar patay man na gorelu jam bo xam day nek ab julit lu ci ëw sarté ñu wax ci korel ga ci zihar yépp am ci dëgg ba ci zihar ñu wax jam bañ koy gorel ci zihar nu muy démé li nak lañu sart ci jam bo ñu lañu sart ci jam bi ñu fayé alamanu tok ci wëru koor waxan amatin ni kafara yit wulis ab jabir wati aha bo xamné laal nako anam ko am jambu jigen mu wor sayo jote ak mom rek ci ramadan ya ko rafael alaman ba mom mo fay way ya ko rafael alaman ba